już dzisiaj zapomniana. Popatrz i zobacz, kto z dźwiękiem jest przy sterach. Nowa ciało i głowa, SW i karuzela. Stopą na ziemi twardo, a z głową na orbicie. Wypas wznoszony dźwiękiem, wzmocniony należycie. Wszyscy pod jego wpływem, tę jazdę też słyszycie. Słowo, prawdziwy przekaz i szczery tak jak życie. Zwrotka niesiona w muzy dźwiękach. Numer staje na głowie, choć mógłby stać na rękach. Nie chcę, byś słuchał tekstu i bił się w bólu mękach. Kiedy za dużo treści, to nawet ja wymiękam. Ziemia pełna jest mędrców i pełna jest proroków. Trudno odczytać treści, cud gąszczu i natłoku. Pędzi świat dookoła, wbijanym chwilam okół. Zasie zakręci wokół, dziś od morału spokój. Zakręci wokół, dziś od morału smoku. Ziemia pełna jest mędrców i pełna jest proroków. Trudno odczytać treści, słów gąszczu. Pędzi świat dookoła, pijanym chwilam oku. Zasie zakręci wokół, dziś od morału smoku. Nic nie mam w głowie i nic nie powiem.